kobanda se makanisi bebo bona nini ngai na mpasi ani katokola na bomengo ani kabomwa na basi sanasi ema koma bandu na kinchaso yo kabomwa na ngana zwa kanyosa